Druga godzina naszego wspólnego spotkania, a w sercu ciągle maj. Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur i Przeminęło z wiadrem. Bardzo piękna zapowiedź. W ogóle jestem zszokowany. Z wiadrem. I gipsem. A niech będzie. Takie ładne słowo jest zapuścić. Tak. Zapuścić. Jedno słowo, a ma tyle znaczeń. Można zapuścić silnik w samochodzie, na przykład. Tak, można też zapuścić, proszę ciebie, żurawia. Można, to matury się zbliżają. Z drugiej strony żuraw może się zapuścić o jeden most za daleko. Mało tego, taki żuraw może spotkać rącze jelenie i nożne jelenie też. I na koniec przyjdzie Einstein i przyjdzie też Zweinstein. Można zapuścić korzenie. No, jelenie mają w pewnym sensie korzenie na głowie. To ja zaśpiewam, zacytuję przez chwilę klasyka. Idę, fantasmagorie. Tak, kiedyś to napisał? Tak, można. Ja już nie pamiętam, czy ja to napisałem, czy przeczytałem. Natomiast można... A szkoda, że nie puściłeś muzyki, proszę ciebie, z płyty, którą nagrałeś z głosami twoich córeczek, jak były małe, Wielkanoc. Piękna płyta. No wszystko przyjdzie pora, zobaczymy. To na następny. Porę mamy swoją drogą późno, bo minęła godzina 4:00, także witamy serdecznie tych, co się właśnie przebudzili. Co słuchają nas w kwadro. I witam również tych, co się zapuścili. Zapuścili na falę eteru, ale swoją drogą można też zapuścić się w taki sposób trochę niechlujny. Można przytyć, można nie godzić się. Tak, ale można też zapuścić się w rejony wcześniej niepoznane. I na przykład, no nie wiem, wejść do ciężkiego mieszkania, w którym są betonowe fotele. Albo pływać w ciężkiej wodzie. To jest też zupełnie... A co to jest kapustnik szatkowany, wiesz? Myślę, że to jest jakiś motyl, tak mi się kojarzy. Blisko byłeś, pająk. Ojej, w kapuście. No. I szatkowany. Bez nóżki. piękna muzyka, bardzo piękna. Krzysztofie, czy Majowa, kiedyś... Majowa niech będzie. Czy kiedyś byłeś w takim uzdrowisku, które się nazywa Sanatorium? Takie wychodzą ci piękne zlepki słowne. Porozmawiajmy, ponieważ mamy maj, początek maja. Czy znamy jakieś zwyczaje majowe? Tak. Tak, topienie marzanny. Nie, to nie ten, nie, to nie teraz. Nie, no przecież wiosna już pełną gębą, że tak. Ale powiem. Są takie niedorozwinięte wiosny czasami, wiesz, a szczególnie jak są burze na słońcu, idzie taki wiatr słoneczny i on... Ludzie nagle nie wiedzą, co się z nimi dzieje, dlaczego się zachowują tak, a nie inaczej. Zmiany nastroju, zmiany relacji z najbliższymi. Właśnie. A propos, bo to poruszyłeś taki kosmiczny temat. Jest taki gwiazdozbiór konia. Gwiazdozbiór konia i jest. Przypomniało mi się, w maju księżniczki spadają z koni. Takie właśnie spadające gwiazdy. Bardzo. Jest też taki przesąd, żeby w maju nie brać ślubu. Ale czy on jest na pewno, czy się sprawdza, to nie wiem. Ale jest coś takiego, że decydują się ludzie na śluby nie w maju. Kwiecień, jak potrzebują szybko. Kwiecień albo czerwiec, ale nie maj. Nie wiem, ty słyszałeś kiedyś, dlaczego, skąd się wziął taki pomysł, żeby... Może dlatego, że ta nazwa taka krótka, to i to małżeństwo może nie być za długie. Ale nie, no, to taki oczywiście żart. Myślę, że tylko żarty. Jeżeli jest prawdziwa miłość, no to... To każdy ma... Czy jest w nazwie miesiąca R, czy nie ma tego R, nie a powinno... A to o to chodziło. Tak, o no, nie powinno... Tak? O reserved, tak? Żeby nie powinno mieć znaczenia. To prawa autorskie. O. Ja w swojej rodzinie od pewnego czasu wprowadziłem... No, to właściwie nie ja wprowadziłem, tylko moja ukochana żona wprowadziła ten zwyczaj majowy, mianowicie... Zbieramy, tylko nie śmiej się, zbieramy pokrzywy. O, tak. Kąpiel pokrzywowa. Nie, że na kąpiel. Pokrzywy zbiera się w maju, dlatego, że trzeba je zebrać, zanim zaczną kwitnąć. Czyli te bardzo młode pokrzywy i one są genialne na zupę. Na zupę? Tak, na zupę. Zupa z takich młodych pokrzyw jest naprawdę rewelacyjna. Brzmi to rzeczywiście może to nie trochę parzy awangardowo. To nie parzy w gardło? Powiedz. Nie, no przecież to się gotuje. No, bo ja trzeba ostrożnie kiedyś... zbierać, no bo wiadomo, że no tak, pokrzywy tak parzą, zwłaszcza te młode. Jak rybę fugu też nie może byle piekarz czy tam kucharz, że tak powiem, byle piekarz do chleba zapiec, tak. No tak. Dobrze, ale tak zaczęliśmy od tego istotnego w sumie tematu. Dzisiejszą audycję jest już jej druga część. W związku z tym nawiązałbym jeszcze. Właśnie, bo nie powiedziałeś wymijająco, że pieski jedzą od pokarmu do pokarmu. Powiedz, jak się rozwijają. Z pieskami to jest ciekawa sprawa, bo... To nie są francuskie bo pieski. Z jednej strony, nie, to są piękne. Masz tylko klucze francuskie. Piękne. Mam klucze do języka francuskiego, ale otwieram tylko na nos. Piękne dwa małe jorczki, właściwie jorkówny. Ale nowe jorczki, czy... Aha, dziewczyny, dobra. Nie, no, nowe. Jak można powiedzieć o psach? Nowe. Młode pieski. Natomiast zauważyłem, że... No, to zresztą nie ja zauważyłem, bo to powszechnie wiadomo, że psy upodobniają się do właściciela, ale jest też i na odwrót. Właściciele upodobniają się do psów i wyraża się to na przykład w mowie, w sposobie porozumiewania się. O, psiłaś, a cio przyniosłaś, a skarpeteczkę przyniosłaś, aś tak, kąd wziąłeś, czy ja to skarpetkę, czemu? Wiesz, że zdrobnienia są oznaką infantylizmu, ale dobra. No ale to psy zdrabniają, nie ja przecież. No ja wiem, tak samo wiesz, ci, którzy się zajmują pieniędzmi, mówią pieniążki. Jakie pieniążki? Pieniąchy. Ciężko zapracowane. Kasiorka. No właśnie. Niechże wszyscy w końcu mieją u nas w kraju dużo banknotów, a nie monety. No właśnie, a tu i tak pospolitość skrzeczy. Czy cierpliwość może być zbroją? Bo się przecież mówi, uzbrój się w cierpliwość. No może być, oczywiście. Cierpliwość może być zbroją, ale może być również bronią w tym niecierpliwym świecie, w tej ciągłej pogoni, jak to kiedyś pięknie określiłeś. Tak, ta pogoń to właściwie to jest taka magma cały czas, nie? Tak. Porozmawiajmy teraz o gadaniu. O gadaniu. Tak, jest takie powiedzenie, gadał dziad do obrazu, a obraz dał mu pół głazu. Ale można gadać nie tylko do obrazu, można gadać jak do ściany. Do lustra też, a do ściany, właśnie, to tak, ciekawy wątek. Do ściany, można też w ścianę oczywiście grochem rzucać. Tak. Można gadać do muru, do słupa. Tak, wysokiego napięcia szczególnie. Do słupa. To jest ciekawe, że jest tyle określeń, a właściwie wszystkie one oznaczają, że brak odzewu, że tak, człowiek jak ktoś jest gadatliwy, to nie ma z kim pogadać, bo tylko gada cały czas. No i dlatego gada nawet czasami do telewizora. Tak, ale z tym gadaniem to jest jeszcze inna sprawa, bo są tacy, którzy wierzą w to, że pośród ludzi są gady, czyli jaszczury, ludzie jaszczury z innej planety i tak dalej, ale się zasymilowały i udają, że są tutaj normalnymi ludźmi, a tak naprawdę są gadami. Tu słowo znaczenie gad też pasuje. Natomiast mówię, są tacy, bo nie wszyscy na szczęście, cała ludzkość nie posiadała zmysłów. Zmienia się czas. Dzisiaj przestawiamy zegarki z półki na drugą półkę. Tak, zegarki można wynieść do piwnicy, dlatego że nie będą już potrzebne w tej chwili. Dzień jest tak długi, że nie musimy oglądać się bez przerwy na wskazówki. Dokładnie. Można z drugiej strony gadać, właściwie z drugiej, no, z każdej strony można gadać jak papuga. To też prawda. I to jest gadanie sensowne, bo związane z parą i grafem. Można też gadać na przykład jak potłuczony. Ale tak. to też jest interesujące. To jest skąd to talerza. Się wzięło? Skąd to się wzięło? Jak potłuczone szkło. Tak, jak szkło potłuczone. Ale wiesz co? Właśnie, przemoc domowa. To mnie strasznie drażni i w ogóle nie będziemy ruszać tego tematu, ale powiem ci, ostatnio gdzieś tam przez media coś się przewiało i tak mi się smutno zrobiło, tak mi się szkoda zrobiło kobiet. Oczywiście nie mówię tutaj o mistrzyniach kickboxingu, bo te sobie poradzą, ale o zwykłych takich biednych, zahukanych matkach, żonach, które, że tak powiem, tępy samiec w jakiś sposób niszczy. No tak, no a co, wiesz, no okej, okay, no tutaj jednak... Pomijam to, że faceci też są bici, są tacy i ukrywają to przez lata w małżeństwach. Zwłaszcza w ciemię. No właśnie, zatoczyliśmy koło, ale widzisz, jest takie powiedzenie, że wiejska kobieta mówi o lekarzach leczo. I gipsem. To była kompozycja niewymowna, ale jest inne słowo, które mnie bardzo zastanawia i co ty o tym sądzisz? Nie do powiedzenia. Co to za słowo? No to są słowa nie do powiedzenia. Ale swoją drogą zauważyłeś, jak dużo w naszym języku funkcjonuje powiedzonek, które zostały zaczerpnięte z popularnych piosenek. Czasami tak. Są to tytuły, czasami są to refreny popularnych piosenek. Z operetek, tak, tak. Nie z operetek, ja mówię o takich normalnych przebojach, które się nuci, nie wiem, przy goleniu na przykład. No prosty przykład. Mniej niż zero. No, to... znasz na pewno taką piosenkę, każdy zna. Znam piosenkę, znam zespół. Albo wsiąść do pociągu byle jakiego. No, tak, i zielony kamień, coś tam. Tak. Targać ze sobą. No wiadomo, no, lepiej zielony kamień niż zielony plecak. Można, mnie się marzy kurna chata. No też było takie. No, swego czasu mówiłeś tutaj w jednym z naszych spotkań, naszej audycji o marzeniach. No mnie się marzy kurna chata. Mnie też się marzy kurna chata. Ale póki co... Wiesz, gdyby zastąpić powszechnie używane w naszym społeczeństwie słowo na K, nie będę tutaj mówił na przykład słowem kurna... Kaloryfer. Byłoby wiele ciekawiej, mniej złej energii by krążyło po ulicach. No ale no, na pewno, oczywiście. Daleka droga jeszcze. Ja dla pana czasu nie mam. Nie to, żebym nie miał dla pana, ale też taka piosenka była. Ale... I też weszło to do języka. Ale wiesz co... Słodkiego, miłego życia, Też, oczywiście. Albo o króliczku, którego się goni. Nie o to chodzi, żeby dogonić go, ale gonić go. No tam wiadomo, jest to skoligowacone z muzyką, więc wynikają z tego jeszcze inne emocje. Ale jest na przykład, też zacytuję, też z piosenki, zataszczę lustru, kamień w paszczę. Zobacz, jaki autor był tutaj giętki. Jednocześnie mądry i wielopoziomowo myślący, proszę przyjaciół. No bo wiesz, jak się nie ma co się lubi, to się nic nie lubi. No. We'll be right back. jest taka piosenkarka, która ma pseudonim artystyczny Skin. Chyba od tego to się wzięło, że jest po prostu łysa, natomiast albo inaczej pozbawiona owłosienia na głowie, ale chciałem ciebie zapytać, czy wiesz, gdzie się ukrywa Skin? W jaskini. W jaskini, tak. No ja nie jestem na szczęście Skin, nie jestem łysy. I to dobrze chyba. Ty też, okej. Co, proszę. Nie. Słyszałeś o tym, że Ogarek poszedł w las? No, to ładne. No, ale dobrze, że Ogarek, a nie świeczka. Bo nie, no wiadomo. Jakby tak świeczka poszła w knieje, to by było. I to by było dopiero. Zresztą, ja ci powiem, raperzy też się pojawiają. Na przykład jest taki raper, się nazywa Peja i mógłby wydać płytę pod nazwą Casio Peja. Wiesz. No, gwiazda w pewnym sensie. Gwiazdozbiór, tak? Tak. Ale to tylko takie, wiesz, wolne rodniki myślowe. Natomiast jeśli chodzi o poważne sprawy, to są takie hasła reklamowe, które długo zostają w pamięci ludzi, do tego stopnia, że już przyzwyczajamy się, że one istnieją i są. Kiedyś, bardzo dawno temu, jeszcze w latach 30. tamtego wieku, w Stanach Zjednoczonych wymyślono taki tam produkt, nieważne, i on w tłumaczeniu na polski brzmiał: Coca-Cola to jest to. Zresztą podejrzewam, że pani Agnieszka, znana nasza tekściarka świętej pamięci, proszę ciebie, wymyśliła dla znanego koncernu znany napój, powiedzmy, na całym świecie, to jest to, nie? I zobacz, to jest to, zostaje i traktujemy jak już wręcz jak powietrze, już to nie robi na nas wrażenia, po prostu tak jest. Bez tego to jest niemożliwe. No tak, to jest bardzo, bardzo proste hasło, ale bardzo skuteczne, jak się pewnie okazało. Generalnie, że takiego zmilitaryzowanego słowa użyję, jest tak ze wszystkimi tymi produktami, bo to jest to, pasuje praktycznie do wszystkiego. To jest zlepek wytrych, który ma zastosowanie, może mieć zastosowanie w różnych dziedzinach, do różnych produktów, w różnych sytuacjach. To jest to po prostu. To jest to. Ile jeszcze mówisz o tym? To. Generalnie, ale też mówi się kapitalnie, prawda? To też jest militarystyczne. Generalnie, no kapitalnie, ale... No ale co, sierżant to jest, nie. Jeszcze poruczenie od porucznika, wiesz? No właśnie. Popatrz, o tylu rzeczach się nie wie i przysłuchując się tej naszej dyskusji, dyskusji w audycji. I ta dyskusja oczywiście nie zawsze jest może na najwyższym poziomie, ale często jest... Nie, tak. Jeżeli coś nas rozdziebie, to pewnie kruczki i drony. A propos... O, jakie ładne. No, współczesne. Powinieneś pracować w branży reklamowej, mówię ci. Ale z najstarszym copywriterem. Od senior... No. Tak, super senior. Ale czy 10 lat temu byś pomyślał, że drony, te latające urządzenia, będą codziennością i właściwie na tyle codziennością, że trzeba używanie dronów, które jeszcze do niedawna były używane właściwie jako zabawki. W tej chwili trzeba to przyoblec w ramy formalno-prawne, dlatego że stały się uciążliwe i stały się wręcz momentami niebezpieczne. I niebezpieczne, i uciążliwe, i na przykład jak ktoś ma, powiedzmy, dorobił się domek, obok za płotem się opala sąsiadka, powiedzmy, w stroju Ewy, i taki dron leci i filmuje, i to jest zakazane, i to jest przykre, i w ogóle. No dobrze. No to w takim razie chyba znowu pora na jakieś wytchnienie muzyczne. Thank you. ale się zdroniła ta muzyka. Ale tak chciałem powiedzieć swoją drogą, że na przykład jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest dedronizacja. Jeśli chodzi o Japonię, no to tam wiadomo dronin, a jeśli chodzi o Polskę, to dron po wsi noga. Tak, pięknie to wymyśliłeś. Tak siedziałem sobie i myślałem przy tej muzyce i mi zadroniło. Ale już chyba musimy się żegnać z naszymi drogimi słuchaczami. Tak, powoli będziemy się żegnać, no bo to i pora taka i właściwie już jest jasno, więc... Ale już się spać chcę znowu. Więc i tak nie możemy wyjść ze studia. Natomiast... No, ale to studio miłe jest, bardzo ładne ściany. Tak, studio jest bardzo miłe, oczywiście. No, można postudiować sobie. No dokładnie. Właśnie, tak chciałem zapytać ciebie, co planujesz na koniec roku? A skoro już tak pytasz, to ja się ciebie zapytam, bo tydzień temu ogłosiliśmy powszechny obowiązek grillowania. Tak. Grillowałeś już? W maju? Tak, tylko na kuchence sobie żelastwo położyłem po prostu. I co wyszło? Wyszło? Słuchaj, nic nie wyszło. Kupiłem białe kiełbaski, jedna się zrobiła czarna, druga brązowa, a trzecia nie dawała się do jedzenia, w związku z tym z czym zrobiłem sobie twaróg z rzodkiewką, z szczypiorem. Aha, z tej białej, tak? Nie, twaróg, wiesz, jaki twaróg można ładnie ściąć, wiesz, tak jak białko się ścina. Po prostu bierzesz twaróg i ścinasz nożem. Dobrze, ale to też jest piękne zestawienie właśnie, ścięty jak białko. Ale o tym porozmawiamy już za tydzień. Nasze spotkanie dwugodzinne dobiega końca. Żegnają się z Państwem Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak, czyli dwa stereotypy. A audycja, tak, jak się nazywała? Audycja kiedyś nazywała się Windą na szafę. Teraz się nazywa Przeminęło z wiadrem. Do usłyszenia za tydzień.